مکی صورت دے ترتیب په لحاظ کې یو کم سلوی ختم پس د صورت سواد نه دی او نزول د صورتونو کې یو کم شپیته پس د صورت سبا نه دی. ربط او مناسبت د دې د مخکې صورتونو سره ار کلا چې مخکې صورت کې قرآن انجام او د بیان ذکر شو باخر د صورت کې ان هو الا ذکر للعالمین ولتعلمن نبأه بعد حين. د صورت زمر پاول کې ترغیب قران کریم ته چې دا یو پند یو خبر دی او دا خبر او دا نصیحت او پند چا د طرف نه دی من الله د الله د طرف نه دی مار علی ګلې زکه متصلولو صورت زمر اخره دا شپږو صورتونو نه صورت ده سبا فاتر یاسین صافات سواد زمر چې پدې کې عاجزی بیانې چې مخکې صورتونو کې ابتلا بیان شو عاجزی بیان شو نفذ شفاعت قهری بیان شو مالکان اختیارمن ندی نو دی صورت کې نو فعبد الله هذا لا عبادت کوو بیانو ولې د مخلوق عبادت کې پوش فعبد الله مخلص له الدين مخکې صورت کې ویلو صورت سبا کې شذاتا سو رامدد کوي او مالکان د فائدې د نقصانې ګرځوي نو لا یملکون دوشته آیات کې ویل کو لا یملکون مسقال ذره مالکان ندي برا او نخکتا د ذره برخدار ندي معاونین ندي اسدار می ندي شفاعت الوی روانه زور اور نه ده. نو سورته فاتر کې ابرخدار خپره دا ملکیت نه چریږي ما یملکونا من قتمیر او دریز الله داوی ذکر کړوا الحمدلله لا اله الا هو ذالکم الله ربکم له الملك او پاره دلائل نو سورته یاسین کې پاره دلیل نقلی دا غزمیدار پیش کړو چې د وی ګنتی مسلمانو خو ذهن ته مسله پرې اوته وا اتخذو من دوني الها دا وی مل عالمان ندي وګوره د سره علم نشتا بعض زمنګ ملګری کڼور علم نه کړي خو چې سره قران زده کړي او توحید مسله چاغه درس چاته کوي نو نور خلک اعتراض کوي ودا وګوره عالمان ندي یاغه زنانا چاغه د الله کتاب زده کوي او زده کړي دي او خلکو ته داغه درس کوي وتا درجه ویلي تا علم کړي ته درس کوي اغه صاحب یاسین کم درجه ویلی وا صاحب یاسین کم ځنه علم کړو خو چې د خپل استادانو نه هغه علم زده کړی دی په لګو وخت کې یو مسله اگر هغه له خپل قوم ته د هغه مسلې اظهار کړي او چغوي اتخذو من دونه الها ایورن الرحمنو بزر الله تونی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون داو ته خلق نه چې تد کم نه مولا راغله تا علم سره وخت کړه سره وخت له ګولې سره وخت له ګولې وی و خو لګوا عالم شي و قرآن لور کا توحید مسله دکا وګورا صاحب یاسین لګ وخت د مسله دکړه نو اغل الله لوی علم په لګ وخت نصیب کو راغه چغه وی او پاغه چغه هغه شهادت ملاو شو جنت ته تلې دی قیل ادخل الجنه او پاغه علم د توحید باندې پاغه علم راوستل او هغه بل ته خودل پاغه الله ټول ګناونه دا هغه معاف کړی دی قران اقرار کوي کنه دا هغه یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی علم یې کړو وختونه لګوریو کنه کاش که قوم زما پوی دی په خونو په مزه دا مسئله چې وی باغه ما ته زما ټول ګناونه زما رب ما ته ټول ګناهونه معاف کړه مالک وکه هغه د خپل استادانو خبره ومنله او هغه مې د خپل قوم مخه پیش کړه نو زه اوجلم الله زما ته ټول ګناهونه معاف کړه وجعلنی من المکرمین نو سورته صافات کې هغه عاجز دی ګوره کان په وریږي ټوپونه په خلک وای په صاحب یاسین خدوره عاجز دی چې د ځان خلک نشي واپس کوله زانه کانی نشی واپس کولی که انبیاء دی که اولیاء دی که فرشتی دی عاجز دی حدارنگی او گورا ده صاحبی ده انبیاء علیه الصلاة والسلام سلام علیکم خیر دل کن خیر نظر چونسو بازول اخفل دیکن خود رسکی ها ا موږ درس کوم درس او تر اوسه خاله زو په زو په راشه ما ته تاسو زوی زبر راشه ها ما زو په راز څه مکه نه کنه اسه دا وړه څه نسیلته زه دا ما کول هو ساتي دوی باندې ساتي دڅو درس او د وخت څه قدر معلومي وي ډیر متأخر او به د خپل مقصد په مخه غسه د بل غم د فکر د درد د سبقونو غم سره نه ټول زمين ذهن ګډول کنه کې موبایل نه پورته کړي نو سورته صافات کې عز الانبیاء والملائک والجن نو صورت سواد کې عاجزي خو پرېدا ابتلا پرازي او مصیبتونه پرازي د ځانه مصیبت نشي لره کوله مصیبت نشي لره کوله ابتلو بالمصائب وګوره په داوود علی السلام په سليمان علی السلام په ایوب علی السلام سره سخت نه سخت تکالیف راغلو ځانه لره نکړې شو نو زمر پاره تفرید فعبد الله وچه تکلیف پی رازی نشی لره کوله عاجز دی رزان اکانی نشی واپس کوله مالکان نی دی اختیار من نی دی عاجز دی مخلوق دا مخلوق طول اللہ تا عاجز دی انتم الفقراء نفعبد اللہ مخلص اللہ الدین لبیا عبادت دا اللہو که فلیمت دعون ولی رامدت که رامدت که سوک فعبد اللہ یو اللہ عبادت کوا مخلص اللہ الدین الا للہ دین الخالص دا غل پر خالص عبادت کا ولی مخلوق ته سرکته کې چې کله په یو دربار کې سرکته کړي او کله په بل دربار کې کله یو خزینه ها سر دنه کې او کله بل خزه کوله ننا دربار در رب العزت مپریدا نفعبد الله مخلص له الدين د صورت مقصد مو او زلا داوت توحید دی صورت کې بیانې یو دوی میاتو ګوره فعبد الله مخلص له الدين فعبد الله مخلص له الدين بیا شپږم آیات کې ذالکم الله ربکم له الملك لا اله الا هو نشتره بل حاجت پر کول والا بغیر د الله نه بیا یو لسم آیات کې قل انی امرت انا عبد الله مخلص له الدين ما ته حکم شوه دې چې زه به عبادت کوم د الله او زبا خالص کونکیم اللہ تا دخپل دین دخپل گردن زبا اللہ تا خپل گردن اقدما اللہ تبا دا اللہ دا پر با دا اللہ دین بیانو ما دارنگی بیاو گوری آیات نمبر یوکم درشم الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون لائق دا حمدنو دی اللہ بلکہ زیادہ دی خلقنا نپویگی خلق کل پویگی بیا ات درشم آیاتو گوری پشپکم پس پین زمزل حل انا کاشفات ذری او ارادنی برحمت الحل هن ممسکات رحمته قل حسبی اللہ وا کافی دی مال را اللہ علیه یتوکل المتوکلون خاص پد بانزان سپاری زان سپارونگی دارنگی بیا وګورئ آیات نمبر سلور سلوی قل للہ شفاعت جمیعا لہو ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون بیا پشپگم زلو گورے قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ اللہم فاطر السماوات اے اللہ تا پیدا کن کے دبرا و دخکتا اللہ تا پیدا کن کے اسماؤن نوزمکی دی پیدا کری دی الله ټول مخلوق ستا تابع دي الله مخلوقات تابع دي ټول دارنګي زه په زه دا مسله د توحید بیانې بیا شپږ شپږ ته آیات کې ومزل بل الله فعبد وکم من الشاکرین بل الله فعبد وکم من الشاکرین بار بار دې مسلې بیان کړي او زل دعوت توحید او پدیو دلا پدی سرا او دلا علم صورت کے بیانے دیو جنا دا صورت مشابه د صورت یونس دے لکه من مخی ویلو سنگچ صورت نحل مشابه د صورت انعام دے نو دا صورت زمر مشابه د صورت یونس دے قرآن موئی کتابا متشابهن مسانیا دا کتاب مشابه د یو بل سره مزامین دي نو سورته زمر مشابه د یونس سره ده او سورته نحل مشابه د سورته انعام سره ده په کثرت د ادله سره ذکر داسه سورته ده په دې سورته کې د جړ د شرګ غوسې اغدریم شوبه د مشرکینو جړ ختمه ا د مشرکینو غد درې شوبات قران ذکر کړي دو مخ کې یو دلته یو شبا آیو ترا سورت یونس کے بیان شوئے و اتل لسم آیات کے ویر دی ہاں منگ دی توایو او دی زمنگا سوال کئی اللہ تا دی زمنگا دی پار زریعی دی اسباب دی پار سنگون دی ویقولونا اولائی شفاونا عند اللہ دا کسان زمنگ شفارس کئی اللہ سرا ویقولونا اولائی شفاونا عند اللہ دا کسان زمنګ شفارس کوي الله سره د شفارس زمنګ د الله سره کوي موږ زکو ته را مدد شوایو دا رنګي صورت سبا کې بیا دوی میترازو شفارس هم کوي خو مالکان دي اختیار هم رسیږي ها الله ولي سي مرکړي دي آیات نمبر 22 کې ویلو قول ذو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة ولا تنفع الشفاعة دور دي خبر دي وصل وكل ديك نور دغو دومره خبر دی اوسو وګورئ تاسو ته ویل چې هغه ته وڅت کولا او خپل کماکله کماکله دومره خلک نه کوي شابه شابه وی نو دی صورت کې هغه بل اعتراض و چې دای منګ نزدیکی الله تا اے سوالم نکای مالکانم ندی خو منګ دې سره د دې په وجه لکسکیګو نزدیکیګو موږ ډیر ګناګار او سم ډیر خلق دا وای وای موږ ډیر ګناګار عجز خلق یو چې موږ دې سره لار شو موږ دې ته وایو نو دې موږ الله ته نزدیکای د دې اعتراض جواب درې آیات وګورئ والذین اتخذوا من دونی اولیاء ما نعبدهم الا یقربونا الی الله زلفا آکسان چې وینیول بدلان خدایان وای دی منګه عبادت نه کوو دی مگر دې لپاره چې نږدې کې من الله ته په درجه کې الله ته موږ نږدې کې وګوره الا ليقربونا الی الله زلفا مگر چې دې نږدې کې من الله ته په درجه کې ليقربونا الی الله زلفا نږدې کې من الله ته په درجه کې الله ته موږ نږدې کې اوس هم د بعضو مشرکینو دا خیزه دا درې اعتراضونه بستا 24 غنټې داسې یادی لکه څنګه چې سړی قل هو یادې یو زمنګ د پاره زریدي اسباب دي سوال نه را لغوالي سوال نه را لکه الله تا کم ځای کې نو خو ځان په یو سورت یونس 13 آیات نه ويقولون ها اولائ شفاعنا عند الله وای دې زمنګ شفاعت الله سره کوي اکثر بعضی مشرکین د دې قبیلې نه دي بعضی مشرکین د دې قبیلې نه دي وای سوالم نه کوي هو مالکان دي اختیارمند دي ټک پټک او ته زمنګار کوي او چې ونږدې شو نو ګزنخه کوي پالش کوي اولاد ور کوي بچو ور کوي کټاله دښمن ته وا کوي ان سرونه اولیاءهم زده کیم نکړي زخار البصائر کې اگر کاغن نشته کو کتابونه موجود دي د شرک پوجو نو بیا د سورته سبا کې داغه جواب لا یملکونا مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض وما له فیهما من شرک وما له منه من ذی ذاک وی ذاس لګیا خو نیم د استاسو په لاره چې دا خص دګی زما تاسو کله کړه دا کو حضرت سبا وی د مشرکین اعتراض گوشتو آده آده گوره بیا چاویشتو با بیا دخلی چنگه که نا واتا تا پتشتا دا مشرک غرد در اعتراضون در بان لنبه که والی اعتراضون خودیر دی زخرف که نورو سلطونو که رازی ها نورو که رازی خدا غرد اعتراضون دی دارنگی حوامی مصباو که یولس بیا نور رازی خونا دا چه شرک شروع کیگی نو یا دا سوال او دا زریعی دا وجه نا شفارس که یا دې من الله ته نږدې کای او یا دې سره اک ټک دې الله ول برخي ور کړی دي په هغه وی الله ولې سي ور کړی دي لا یملکون مالهم فيما من شرك وماله من ذئب زما دا اورم کله کله غوړی خام اعتراض او داغه جواب درې آیات کې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا شورو کوم په امدادو نوم د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص را لګل کتاب دی طرف د الله نه چې غالب او حکمت والا دی ان انزلنا الیک الكتاب بشک منګه را لګلې تا ته قران پیغمبر تا ته می قران راولېګو بالحق ذ فراد خر کولو د حق چې حق کار کې سرګن کې مخلوق تا حق کار کا قران را لګلې نه قران باندې بیانې ګوره دی باندې رد راځي د خلکو او مشورې با کوي میټونګونه با کوي ستا خلاف سازشونه با جوړي چې دې دا مسله بیانې او حق میرا قران میرا اولېګو چې حق کاره کې سرګن کې حق معنا توحید حق معنا قران کاره کا توحید مسله مخلوق ته کاره کا تر خلکو دې یګه د وجه نه شپ شپ کې ان انزلنا الیک الكتاب بشک منګه را لګلې تا ته قران بالحق ته پاره د ښکار کول دا چې حق کار شي نفعبد الله مخلص له الدين نو توحید بیان و د الله عبادت وکړه الله چې خالص کونکي الله ته الدين د عبادت د توحید مخلص له الدين التوحید الا خبر شي خلق لله دين الخالص الله لاله دين دي خالص خالص عن الشرك، خالص عن الرياء، خالص ها د شرکنا د ریانا د نمونا د لالچنا د عوارض د دنیا نا، خالص عبادت کوا د خالص عبادت کوي د غو عزت په دوه دوه باندې خپل قران بخرسوما غني زله نزل امامت کوم او ندل بیا سکوما ها سبقونه خیما الګه ته خالص نا خالص د الله د پاره وکا ګور د دنیا کار د دنیا د پاره وکا او د دین کار او د الله کار د سره پاره کوا د الله د پاره کوا. حضرت موسی علی السلام چې د شعیب علی السلام د لوریانو د پاره ګډیو بکړی وی اخو د دنیا کارو خو هغه کې هغه دین غاړه چې دا مظلومان دي او د مظلومانو امداد دا دین دي. نو زه په دې دین باندې ایواز نه لرم، اصل دین نو خو درې نو تورات خو درې چې واځي په ناغسته هغه ته هغه د دین کار ویلو چې د دین کار کم سیستوي نو د دین په کار بای وځه غستل سي نه دی جوړه دار. ته من قران نه منونو حدیث نه منو یا رسول کو بیا و الا لله دین الخالص خبر شي الا لله دین دی خالص والذین اتخذوا من دون اولیاء زجر منکرین او تا آکسان چاغیونیول بدلان نور خدایا نوری نیولی دی پیتیر زیاد نفا یقولو نوائی دی لا تتخیزو الائی نسنے وقال اللہ اللہ ویلیو دو خدایان منی سی دو خدایان منی سی انما هو الہو آئید انو نسو نیولی دی پار کلی کی پینزا و تاو لستی پار کلی کی وما من بلدت الا ولها آلیہ تن توبر من دونه آلیہ خدای گواده کاغی ویر دی بابا گانده ریاده علکا تم منیسا تپی گمبت مجولوا تپی خلق منک ازن من سکاده چه من بابا یادو تپی گمبتون جول کری مخلوق روان دی داغی پدرباونو بان سر دی نوچاغا بابا لازم خلق مخلی راشی یه را صوفی سے زیارت تکم علار تلی بابا تا نو چې بابا یاد نو موږ دغه بابا یاد او چې بابا راتل جایز نه دي نو هغه یادې خیر دې پاره سوکبد نه وي حکمنګ د توحید په مسله کې په دې باندې رد کو په شرک پاکی دی باندې نو دا وی ګوره بابا غان یادې تاسو خلکو په دې نه لګی دا بابا غان یادې و په دې نه لګی دا په توحید نه لګی دا او په توحید نه لګی دا یواز زمنګ نه وا دا د انبیاء علیهم السلام وو سورته سواد کې مخکې تیر شو کنه انهم کانوا اذا قيل لهم صافات کې لا اله الا الله يستكبرون ځان به غړګان او یقولون او بدای ها د دې سره سره به کوم خبره کولا ويقولون انا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون ایا موږ پری خودن کیو خپلو مددګارانو لرا د وجه د وینا د شاعر لیونینا او دا شاعر دی ها کله وې وان تلق الملؤ متبربت پاسید ویلکه ماشومانم تیر واړه وې خلق تیر واړه وې وان تلق الملؤ من دا اوس قانون او دستور نه دا په خوانی زمانه دا دستور د کفارو وان تلق الملؤ منهم چې ځان ته به معتبر وي نو هغه به پاسه ده او کشرانو ته به وي ما ته نه بځي انم شو تاسو ته ځي پاسه گئے واصبروا على الهتكم او صبر وکي کلک شي په بلنې د خپل مدرګارانو ددا هو یو کار دي چې تاسو ته وګوره په کوټ کې ته چغي وي وینه منې ګوره خزت منې کوي بچتي منې کوي خیر دی یو قاری استاد مولا را ولی زبوره پیسې ورکوم سره خیر دی کی جمعات نه چې ته یوځې کې به بل ځای کې خود ته خلق واړه وي یا ساته دا کوم انجام شوه دا د کفارو حالت ان هاذا لشی یراد ما سمینا دا د چې کوم خبره کوي ما سمینا به هاذا فل ملت الاخره ندی اوریدل من دا خبره توحید دا د چې کوم مساله کوي نو دا هو زمنګ پلارانو خو نو ویلي یا په مخکنی دین کې دانو ان هاذا الا اختلاق دا خبره بکې نو ډیری نیولې دا موای چې زما پس به خلک د ګلونو هارا چي ما ته به خلک خوې تا به په مختلفو طریقو ستا خلاف پکې ګوروړه بای بندیانې بدرته کیږي بای کاټونو بدر سره کیږي خلک به ته یو کیږي خلک به ته لم صیب والذین اتخذوا من دونی اولیاء آکسان چوینو بیدالان نو دا خوی دشی کولے تخپل کار د دین کلک یا پاغی باننے رستو کی گا ما والذین اتخذو من دونی اولیاء او لالچ بانکے ولی کلالچ دو کرو تب یا کار نشی کولے خوا زکا خود دا دین باننے وزق اصل سی نری ماما بو حنیفا وی چه د دین د پارا پا بیان اولو که لوی رکاوٹ دے تاغت بیسی خبر کولے شی چاگا ہاں تا داغه نه زکات اخلي داغه نه پیسې اخلي داغه نه عوض اخلي داغه نه تنخواه والاله خدای ګواله که تاغه ته صحیح خبره وکي یرا هغه مال زر روپي میاش راکي اته کله ویلې شم دا هاسو خبره کولې شي صحیح کار کولې شي چاغه سنني کته کړي مخلوق ته والذین اتخذوا من دون اولیاء آکسان چې ویني بيدلان نور خدایان ډېری نیوري واقع مخلوق مخلوق نیولیو ويقول واحد ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا منګه عبادت نه کو د دې مگر دې لپاره چې نزدیک منګ دې الله ته فضل اجازه کې الله ته وا نزدیک ای ها خلق و تعلم سه کور په کور به ګرځي لکه ها شیخ القران الله دې پر رحمتونه ولېږي داغه زما هم بلګره او د زیدینه براته زما د جمعې د مونځ لپاره ویاغه ما ته یو ځل وی چې ته کلا د جمعې راشنو زه وختي راشم نو دا خلک جرګه کوي چې نن به د منبر نه راغورځو کته نن نه بیان نشي کوله مونږ به نشي کوله دا دې زه په جرګې میټینګونه وکي ما چې خدای دې خیر وکي اسه نه چې دا گزاري نه کیږي ځکه خلک ډیر دې आवाज لري نو وی چې تراشي سور رومال نه پټکه تړلې او په منبر کې نه الحمدلله شروع کې او خلک شروع شي زم چې د کوم غالب ادا په ایمان راځي یا یو بل ته ګوري چې اوس کو ته خ بیان مو کې خرد مو کې اخو تقریر مو کې او منځ مو کې او د اسمونه کې په بل جو بیا دا شي کې بل جو مدا شي بیا کې زما یو ملګری و او چې کله به غوسه خپم شم وای ما چې کوله زده خلکو ته دینم بیانوم او دا خلک سره دا غنه کوله دا سره نو یو زرګورو او ماته وی چې پولیسه مزدورګم کې تړې خو خيار سړی ها ما چې تړې رو خيار ته چې بسړې ما جوړې وګورا ته وی چې دین بیانوم او دا خلک داسه کې داسه کې اس نه شکرې داګه خو نو وګورا دشمنان دي د جبه د پاره برم دشمنان دي حقتم دشمنان دي او سم تیر دشمنان دي او په دې دشمنانو منځ کې راجب داسې زی او راځي چې ډوکه پکې نشتا بڑا دشمنانو وی چې داجب بکر ریسارو حکته غاخونو دشمنانو داجب هو کله کله پکې جبا په دې غاخونو کې اوچ چلی شي هغه چرته کله کله یې کنه کله کله داسې راشي ته په دې دشمنانو کې داسې زاو راځه څنګه پکې داجب دې غاخونو منځ کې زی او راځي دې شي کوله دې تاسو ایس پروا مکوا وېدا و نورم بیا به تاسو الحمدلله موږ هیڅ پروا نه ساتلو ٹھیک ده وخت طریقې سره مصائب راځي الله دې موږ له صبر نصیب کړي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا موږ عبادت نه کوو دې مگر دکته دین د پاره لوی خندونه دي لوی نقصانونه دي ته صحیح کارو کو خدای ګواړې کو سوکم دې صحیح پری دي ما نعبدهم مليان حق سي پر کړې ته صحیح بیانو کا تاسو دې مفتي غره کوې تاسو بیا علامه خلق کوې په وینو باندې خلق نه مړی بیا ما نه بدهم الا سی کار بکې دا الله د رضا ده پاره بکې او به لالچ بکې بیا دې خلق نه پړی دي او ته یو ځخ له ستانه خلق خوشاله دي اوس چل کړي کنه یار الا ليقربونا الى الله زلفا مگر دا پاره دې چې دې نزدیک منګ الله ته پته راځي بهترین کتابونه علما لیکلي دي په بعضو وختونو کې شاه ولی الله رحمه الله تفهیمات الهیه بهترین کتابی لیکلې دو جلده کې 45 صفحه دویم جلد کې غلي کې کل من ذهب الى بلدت اجمیر او الى قبر سالار مسعود غازی لاجل حاجت یطلبها ثم فقد عزم اسما اکبر من القتل والزنا. د قتل زنا لوی ګناه وکړه چې په دې کې روان دي زیارت ته په دې کې روان دي چې زما تکلیف او مصیبت به سر کړي زما حاجتونه پوره کړي مخلوق په دې کې د مخلوق ته روان دي سونه کې تکړی دي او ګوري نه چې دا ها څه کوم او دا کم دی زه روانم. دیو جنا ابن جریر تبرزی لیکي په دې زبانه ليقربونا الى الله زلفا اي منزلتن ودرجتن وليشفعوا لنا في حاجاتنا فمنزلک درجکه او شفاعت کی موږ را زمنګ په حاجتونو کې شفاعت پکې زمنګ د پاره زمنګ په حاجاتو کې ان الله بشک الله دارنګي فتاوا مجموعه الفتاوا د شیخ الاسلام او دارنګي فتاوا مصریه 57 صفحه کې لګي من ظن ان الدعاء عند القبور افضل من الدعاء في المساجد فقد كفر وقد اتفق ائمه المسلمين بذلك. دا فتاوی مفتیان دادی چوغه خبره کوي مفتی دې زمانی مفتی الله رحم په حال رحم کوي خبره کولې شي دې حاج دا په اتفاق د ټولي دنیا په نسبانه ده کافر ده چې په دې عقیده سره لال چلته دعاګانې حقب لیږي د کورنا او د جمعات نه زیارتونو کې دربارونو کې دعاګانې منځونه کوي او والی هغه د دعاګانو د منځونو زینې هو دعا بکه اغتا ځان ته په دعال ته نه غواړي او عبادتونه په جمعات کې کور کې کور وره ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون بشک الله فیصله کوي د خلکو ته منځه باسه کې د پای کې خلاف کوي ان الله لا یادی من هو کاذب کفار بشک الله توفیق نور کې هغه چاته چې ویدر او جنو کوف کافر لو اراد الله ايتخذ ولدا کچردا ها اراد اراده لاله دنیولو ولدان د نائب لکه څنګه چې خیال د مشرکینو دي لستفا مما يخلق ما يشاء نو غره کړي وي دا غسنا چې پیدا کړیا چې خو کشید الله سبحانه پاک دی الله هو الله الواحد القار دا الله یو زور ور ذات دی الله یو دی زور ور دی واحد دی قهار دی. اوس په دې مسلې د توحید باندې ادله پیش کړی وو خلق السماوات والارض پیدا کړی اسماء النوز مکه بالحق پرشتا او خالق الله دی چا انکار کړی وي مشرکین ومانه اے بزرگ دی خالق الله دی رازق الله دی مالک الله دی اور ذاتن ربہ خلاف شوی د حماشی او د مچ د حقتنا تر عرش پور دا خو مشرکین ومنل ها ته د زیارتونو مسله په خنه لګی دا اولیاء په مسله خنه لګی او دی ور سره الله کته دا مسله وکړ پته بده بیا و لګی حق بادا کې خلق السماوات والارض بالحق پیدا کری اللہ اسماؤن نوزمن کے دپارا دخکار کورو دا حق للحق کے لیزہار الحق یکویر اللیل علی النار و یکویر النار علی اللیل علی شپیل را پورز بانے علی رزیل را پشپ باندے اگورا کور اصل کے د پٹکی ول تا ویلی شی سنگ چے پٹکی ول دا پاس اولی نو دا شپاو رزدا سے اولی روڑی اس اگورا رزا رورو غدیږي او شپه را لنډيږي او د جمی موسم کې تر اوسه پورې رزبا لنډېدا او شپه وګدېدا وسخر الشمس والقمر کار کې لګول دي نور سپوږمې وګورا نور سپوږمې څنګه روان دي د الله د حکم مطابقدار دي کل یجری لاجل مسما هر یو روان دي د فرا دا نیټه مقرر دنیا کې یا جمی ورګي علا خبر سی هو العزیز الغفار دا غالب و بخشش کو ان کے لئے خلقکم من نفس واحدت پیدا کری اللہ تاسو د نفسی ہونا سم جعل منا زوجہا نبی گردولی دا غینا بی بی دا غی دا جنس دا غینا بی بی دا غی پیدا کری را وانزلا لکم من العامی سمانیت آزوا دانا چھ رالی گی ستاسو در پارا برا نغوان نرالی گی و ساروی و واگڑمی خبیزا نزل په معنا دا پیدا کول سره و انزلنا الحديده پیدا کړی موږ سپنا و انزل لكم او پیدا کړی الله تاسو په دنګړو نه سمانیت ازوا اته قسمه جوړه او دا ته جوړي سورتي انعام کې د دې بیان تیر شو یو سل درې سل وختمایات او تقریبا سمانیت ازواج اته قسم جوړي ومن الابلس نینی ها غنم ابل بقر دا ټول ذکر کې سورتي انعام کې یخلقکم فی بطون امهاتکم پیدا کې تاسو لرا پګړو د مندو تاسو کې خلکان په پیدائش من بعد خلکین په ځ پیدائش نه په ظلماتن سلا پات یرو دریو کې پدریو تیرو کې د انسان پیدائش پاغدریو تیرو کې څنګه کوي یو ګوره تیارو د ګیر دا یو داغ رحم دا او یو داغ پریوان دا چې ماشوم په کې بندي پردی دی پردو کې و بچدان کی آبیاد گیڑی پتیار کی پاتری اتیارو کی پر ڈوب دے حافی ظلمات انسلا پاتیارو دریو کی زارکم اللہ اغا کم بابا دے چی داغا زنی رو باسی سوچتا چی روی باسی بابا دے بودا چی وقت پیدایی چی بابا بچے پیدا کولی چی نبیا ڈاٹن لے سر پدا وقت بودی و افلانی بابا دے بودا کن بچے پیدا کئی یخلو کوم بچے بور کئی کن یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقاً من بعد خلق فی ظلمات ثلاث پیدای پس پیدائش نه پته ورو دریو کې ذالکم الله ربکم له الملک دا صفاتونه والا الله رب تاسو ری درنه دی اختیار دا غي اختیار چلیږي لا اله الا هو نشتره بل حاجت پر کول والا بيد الله لا فانا تصرفون نکم خواه تاسوالو لیشوی دا حقنا باطل تا حقنا روانی باطل تا و دا اللہ دی پری خودو مخلوق پسی دا اللہ دربار دی پری خودو دا مخلوق دربار کې دی سر دن نکلی سریا غلافو ننسی او گو رسا شید آقا معلوماتو کبرو گو رسا ربکم له الملک لا الہ الا هو رشعو قرآن لا اله الا هو فانا تصرفو نشتره بل حاجت پر کول والا بيدد الله نا نو کوم خوا واړه له شوي تاسو ان تکفرو فان الله غنيونکم که تاسو کفر وکو بشک الله به پروا دي تاسو د عبادت نا ولا يرضى لعباد الكفر او نو راضي کی د پاره د خپل بندا په کفر باندې الله د بندنه په کفر نه خوشاليږي په توحید خوشالېږي ها و ان تشکرو کو شکریا ادا کوي په عبادت د الله نو یرزه لکم خو خیا شکریا په توحید تاسو ته پاره و ان سورته ابراهیم کې مخکې تیر شو ولا ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذاب لشدید ولا تزروا وازرۃ وزر اخرى او نه بار یو بار انکه بار دبل چا د ګنا ثم الی ربکم مرجوکم بیا خاص رب تاسو ته ځه واپس کړو تاسو دې فینبئکم بما کنتم تعملون خبر ته کی تاسو را پاکارونو چې تاسو کوي الله و تاسو خبره په هر حال باندې چې کوم حال انسان کړي دې په کوم انه علیم بذات الصدور بشک د الله په دې په مرادونو د شنو باندې وایذا دا صورت مشابه د صورت یونسو التم حالت د انسان په ټیم په ټیم ذکر کاو دلتم حالت د انسان ذکر کئ وایذا مسل انسان زرون کلا چور زیږي انسان ته تکلیف نو چغه وي خپل رب ته منی بنلې چې دا ګرځیدونکې الله ته عاجز کوونکې ثم اذا خوله نعمت منه بیا کلا چور کې غلره نعمت طرف خپل لا نسی ما کان يدو الیه نو یید کی ا حالت چې د بوتا چغیواله په طرف دا غي من قبل په خوا هغه په خانه هغه حالت د غربت او د تکلیفونو هغه یید کی والک اوله په خانه حالت یې دی هغه دا وکړه ځان ته والله زه خدا سے حالت کیوما تا ته زما پته ده زه به څنګه ناشکری وکم وجعل لله اندازن لیذلان سبیل الله ها او ګرځي خاص پرد الله اندازن نور شریکان الله سره نور شریکان ګرځي وجعل لله اندازن شروع شي چې ګرځي خاص الله لرا اندازن نور شریکان انداز جمع د ندا ليذلان سبيل دي لپاره چې گمراه کی خلک خو دې وي خو خینو مصیبت جوړ کړ ليذلان سبيل الله سبيل دي لپاره چې والي خلک د الله دي دین د الله دي کتاب نه ګوره چې شرک کوي نو د شرک په وجبانه هغه د الله د دین نه اوړ بیا هغه مخامخ بیا د گمراه کول خلک هم گمراه کی خپل هم گمراه دي به معنا قل وا تمتا بكفرک خلیلا فیدا واخلا په خپل کفر باندې لګا فیدا واخلا عمران ابن حسین چې کله هغه ایمان راوړو نو نبی علی السلام ورته ویو وتابا تابو د سو مدرګارانو عبادت کاو په زمانه د جاهلیت کې کملا ان تابو د سو مدرګارانو عبادت کاو ناوی سباتن دو وو مدرگارانو ممیکاو نبی علیہ السلام ارتوی چی دا یری او دا تمی او دا خوشالی او دا غم مدرگار بری سوک گانا چی پتا با کل مصیبت را رہے وی اللہ وی ستتن فی الارد و واحدن فی السما شپک میں پزمک کی نیولی یو برا آسمانونو کے یو بارو او وزم ککیو نبی او د حضرت وی وای د فائدې او د نقصان د یری او د تمه د تکلیف لري کولو را وستلو بد سو ګرځاو کملا زمکه والا کبرا ناوې اغه چ پاسمانونو کیو اسمانونو والا می ګرځول اغه ایم ګور په دې قایلو چې د فائدې او د نقصان تکلیف لري کولو والا سوګ الله دارنګي پاغه جزیرو کې پاغه سمندرو کې او چای کې بکله کشته ډوبېدا نو ام الله ته به چغيواله پوجي حاده کرما د ابو جهل زوی چا کله مکه فتح شو نو کشته کې سور شو بار تا حبشي بل ملتا او ما خو حضرت نه پری دی وسو دا عمل کړی زم ما پلار په دې ډېر سخت ظلم کړی نو اخ په دا غم بلک نه وکړي بیا کشته ګمون جوړ کو دریا په منځ کې حافظ ابن کثیر ذکر کوي تبا کې دا ناغوي ها یرا کسانوي مدرګار خپل را مدد کوي نو خلکو چغې کړې الله الله ته نو اکرمو ته وي الله ته ول چغې وای هغه مدرګاران چې موږ نیولو په مکه کې لات مناته او زاغه ته چغې وکړو عمل ګورو ته وي نا غدې دې کې نه را مدد کیږي اوس و ساغا اللہ را مدد کی گی چه برا آسمان نو که دے لو اکرما وحکے اقل کارو کو ویا مدرگار چه برا آسمان نو که منگل تک پکاری گی نو پا سحر و سحراغان و دشتو کم پکار چاگا تاوازو کو کنو پا دے خبرا و پا دے مسئلہ خو منگ دا حضرت نا مکہ پریدو حبشی تا روانیو اوی زموار یو اللہ دے چه آسمان نو که دے منگون اللہ تا اوزام دے وینا کان نه کوي او که قسم وکم وای کدا کشته په بیا ولګی دا واپس لاله نو زب لاس د پیغمبر په لاس کې دمو زه پاره ایمان راوړم واپس رال نبی علیہ الصلات والسلام ترا اکرما ټلوې کان نام را د ابو جهل زوی لکه چې په دې زمانه کې بوشو د اټرام د مسلمان شي ا او د یو حاکم د اسلامی مملکت پلاس کلاس ورکی جزس تاسو ہوں سیما تابدار ما اسلام رو دا لویا کان نامه نده دکه نده نو ایماستا خبره دریابونو منز کی اومان اله خبره چه منگستانت لولو دا کار ده اجعال لله ندن لیوزلان سبیل او بازی گمرا قلتا مت تابی کفر کا فیدا واخلا بخپل کفر لگا یقینا تید دوزخیان نه اما نو وقانتنا سوچا ویتابدار انا الليل پاترا بودش پیگی سجده کوونکې وقائما اوذریدونکې چیریږي د اخرت نا یرجو رحمت ربي او یریږي د مهربان ته اخ خپل رب نا وا هل یسوی الذین یعلمون آیا برابر دیا کسان چې پوی په قران اوا کسان چې نه پوی په قران دواړه کله برابر دي انما يتذكروا اول الباب یقینا پندغلی خاوندان د عقل د دې کتاب نه چا کی چا عقل وی نو هغه د قران نصيحت او پن قبول کی